سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. سب سے پہلے میں اس آیت کا لفظی اور سلیس ترجمہ کروں گا، پھر اس میں موجود تفصیلات اور قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو، النفس التی، اس نفس کو، اس جان کو، التی، جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، یعنی کسی معصوم جان کو مت قتل کرو، الا بالحق، مگر حق طریقے سے قتل کرنے کی اجازت. ومن قتلا، جو شخص بھی قتل کر دیا گیا، مظلوما، ظلما، کسی پہ ظلم ہوا اور وہ قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا، سو ہم نے بنایا ہے، لولیہ، اس مقتول کے اولیاء، اس کے ورثہ کے لیے، سلطانا، قصاص کا حق، فلا یسرف فی القتل، اسے چاہیے کہ وہ قتل کرنے میں، اس حق کی وصولی میں حدود سے تجاوز نہ کرے، جو حد مقرر کی ہے اس کی پاسداری کرے. انہ، یقیناً یہ مظلوم اس لائق ہے، کان منصورا، اس کی مدد کی جائے، یہ مدد کے قابل ہے. اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے بارے میں میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، کسی معصوم جان کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے قتل کرنے سے اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے کہ ساری دنیا ختم کر دی جائے، لیکن کسی کی جان نہ. لزوال الدنیا، کل میں نے عرض کیا تھا حدیث شریف کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں والے ساری مخلوقات اور زمین کے سب ایک معصوم جان کے قتل کرنے میں شریک ہو جائے، اللہ کو ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالنے میں کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک معصوم جان کی حرمت کے حوالے سے تو بہت ساری تفصیلات، لیکن اگر میں پھر اس میں آیا تو آگے جو بہت سارا ایک بڑا تفصیلی باب ہے، میں چاہتا ہوں اپنے مختصر وقت میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے حق کو ذکر فرمایا اور اس کی کچھ حدود ذکر فرمایا. ہم قرآن پاک کی دوسری آیات سورہ بقرہ اور دوسرے مقامات کو بھی دیکھیں اور احادیث مبارکہ کو بھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، خلافۂ راشدین کے عمل کو، اور اس بزرگ ہستی کے عمل کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاهم علی، سب سے زیادہ فیصلے کی قوت اللہ نے میرے علی کو عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا، صحابہ کرام میں بڑا اونچا مقام تھا۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کثرت سے اسلامی قانون میں، اسلامی لا میں، حدود اور قصاص۔ حدود اور قصاص اس معنی کے اعتبار سے تو مشترک ہیں دونوں، کے ان دونوں کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ آگے حدود اور قصاص میں تھوڑا سا فرق آگے چل کر ہو جاتا ہے کہ قصاص کو معاف کرنے کا اختیار اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے، لیکن حدود کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ حدود کل چار قرآن پاک نے ذکر فرمائی، احادیث سے متواترہ میں آئی۔ سب سے پہلے سورہ نور میں حد زنا ذکر فرمائی، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، آگے بڑی تفصیلات اس کے ثبوت کے کیا شرائط ہیں، وہ ساری چیزیں، جرم اسلامی طریقہ کے مطابق ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ کرے تو احادیث سے متواترہ میں آیا کہ رجم کیا جائے گا، جس کو سنسار کہتے ہیں، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور صحابہ کے مجمع کے سامنے کی۔ اس حد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کرنا۔ بہت سارے بے دین طبقہ جنہوں نے قرآن و سنت میں تحریف کے راستے کھولے وہ رجم کا انکار کر، صاحب قرآن میں رجم کی سزا کہاں، یہاں تو 100 کوڑے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ کے سامنے عمل کو نافذ کر رہے ہوں، یہ کافی نہیں؟ رجم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے سزا، اور احادیث متواترہ کا وہی مرتبہ ہے جو قرآن پاک کا رتبہ ہے۔ پھر یہ رجم کی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت ختم کر دی، لہذا قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی۔ ایسی آیات کو منسوخ التلاوہ کہتے ہیں، جس کی تلاوت ختم کر دی گئی لیکن اس کا حکم، اللہ اپنے کاموں کی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ حد ہے پہلی، حد زنا۔ دوسری حد، حد قذف۔ قذف کا معنی کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دے، یہ بھی اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ قرآن میں ذکر فرمایا سورہ نور میں، 80 کوڑے ماریں گے جس نے کسی پاک دامن عورت، اگر یہ سزا ایک دفعہ نافذ ہو جائے دوبارہ جو اس کی ضرورت ہوگی کسی کو بدنام کر، کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھا، 80 کوڑے اس کی سزا۔ اور فرمایا اب ان کی کہیں بھی گواہی قبول نہ کرو، یہ بندہ بالکل ناقابل اعتبار ہو جس نے کسی پاک دامن عفیف مرد اور عفیفہ خاتون کی عزت کو تار تار لوگوں میں شہرت کرے، اس کو۔ یہ دوسری حد۔ تیسری حد، حد شرب، شراب پینے کی حد، 80 کوڑے اس کی بھی سزا پر۔ چوتھی حد، حد سرقہ، چوری کی حد، اگر کسی نے چوری کی اس کی مقدار اور ساری شرائط سے ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کا ہاتھ کاٹو۔ یہ قرآن پاک نے ان حدود کو، یہاں اگر جس کی چوری ہوئی کہ جی میں نے معاف کیا، یہ اللہ کا حق ہے، وہ بندے کے معاف کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ چاروں کو حدود اس لیے کہا جاتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کر، البتہ احادیث میں اس کی تلقین فرمائی گئی، ادرا الحدود بالشبہات، ذرا ذرا کا شبہ بھی پیدا ہو جائے حد نافذ نہیں کرنی، حد کو ساقط کر۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے، تحیر نہیں یا رسول اللہ، حضرت مائز تھے، آپ نے منہ پھیر لیا، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا اور نادم ہو کر آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی۔ یہ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے دین کی تکمیل عملاً کرانی کی یہ ساری چیزیں ہوئیں، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ سامنے آیا، جی میں مجھ سے غلطی ہوگی، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ سامنے آیا، پھر آپ نے جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا، 4 گواہیوں کے قائم مقام ہو، 4 گواہی ضروری ہے اس نے، پھر آپ نے اس کے اقرار پر حد نافذ، اور بعد میں کیا فرمایا، اس نے جو توبہ کی ہے مائز نے، اگر سارے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت کے لیے کافی، سب کی مغفرت کے لیے کافی۔ دیکھو جی یہ حضور کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بہت سارے تعلیم یافتہ بیچارے دیہاتی سادہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جنگ صفین جنگ جمل کیا چیز ہے، یہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کو پتہ جو مطالعہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنے باریک نقطے کو، صحابہ کے درمیان بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اگر وہ بغاوت، اللہ نے ایک دین کا بہت بڑا چیپٹر بغاوت کے کیا احکام، احکام البغاوت، باغیوں کے کیا احکامات ہوتے ہیں قرآن نے ذکر فرمائے، لیکن اگر حضور کے دور میں کوئی باغی ہو جاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، حضور کے دور میں کوئی باغی ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے بغاوت کی وہ مرتد اور زندی۔ لازم تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ میرے بعد، میرے حضور کے بعد پیغمبر کے بعد خلفاء کے زمانے میں کوئی بغاوت کرے تاکہ یہ سارے احکام عملی طور پر صحابہ کے عمل سے واضح ہو جائے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کے چیپٹر کو مکمل فرمایا، اور اللہ اپنے بندوں کے کاموں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فیصلے۔ کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، فرمایا اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے محفوظ کیا ہے، آج ہم اپنی زبانوں کو ان کے خونوں سے ملوث نہیں کریں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات تلوار چلانے سے زیادہ وبال زبان چلانے کا ہوتا ہے، اس کا وبال سے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں خاموشی، وہ اللہ کے رسول کے شہزادے تھے، کسی محل میں بادشاہ کے شہزادے آپس میں لڑ پڑے، محل کے خاکروب کو اجازت نہیں کہ ان کے درمیان بیٹھ کے تبصرے کریں، فیصلے کرنا شروع کر دیں، یہ وہ تھا یہ فلانا تھا، نہیں، ہمیں اجازت نہیں، وہ رسول اللہ کے صحابہ اور بڑے صاحب الفضل۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر، یہ چار تو حدود ہی۔ قصاص کا معنی ہے اگر کسی نے ظلم، کسی کو قتل کر دیا تو اس پر قصاص کی حد آتی۔ اس میں تفصیلات سمجھنے کے لیے ہمیں پورے قرآن و سنت کا نچوڑ ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ قتل کی کل 5 قسمیں، 5 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر قسم کا حکم الگ، یہ اسلامی قانون۔ جو سلطنت عثمانیہ کا زوال تک مسلمانوں میں نافذ رہا، اس کے بعد سے ہم اس ان خیروں سے محروم ہیں۔ سب سے پہلی قسم قتل عمد، قتل عمد کا معنی ہوتا ہے، عمد کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، جان بوجھ کر کسی معصوم جان کو کسی آلہ جارحہ سے مارنا، وہ آلہ جو بنایا ہی مارنے کے لیے، جیسے تلوار، نیزہ، چھری، چاقو، اسلحہ، بندوق، گن، بم، یہ ساری چیزیں اس میں زہر بھی داخل ہے، جو مارنے ہی کے لیے بنایا۔ یہ اگر کسی نے کوئی ایسا اقدام کیا اور جان چلی گئی، اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ قصاص کا حکم صرف قتل عمد میں، اس کے علاوہ کسی قتل کی قسم میں، صرف قتل عمد میں۔ اگر کسی نے ان شرائط کے ساتھ ایسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس پر قصاص نافذ ہونے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ آخرت کے عذاب، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، یہ تو اللہ نے مظلوم جن کے گھر میں اس نے ویرانی پیدا کی ان کی تسکین کے لیے، اور اس معاشرے سے اس فاسد مادے کو ختم کرنے کے لیے اور معاشرے میں زندگی کو پیدا کرنے کے لیے قصاص کو حکم ہوتا۔ تو آخرت کا گناہ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان، اس کی سزا قرآن نے ذکر فرمائی، جہنم میں داخلہ جس نے کسی کی جان کو جان بوجھ کر قتل کر، قتل عمد۔ یہاں جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں قتل عمد کا حکم بیان فرمایا۔ اب میں دوسری اقسام ذکر کروں گا پھر آتا ہوں اس کی طرف۔ دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ عمد نہیں ہے لیکن وہ قتل عمد کے مشابہ ہے۔ اس کی مثال حضرات فقہا نے دی، کسی آدمی نے دوسرے کو مارا لیکن ایسی چیز سے مارا جس سے جو مارنے کے لیے بنائی نہیں گئی، جیسے لاٹھی ماری، لاٹھی مارنے کے لیے ہوتی، ٹارچر کرنے کے، تشدد، اتنا تشدد کیا وہ مر گیا، یا کسی کو پتھر مار دیا یا کوئی ایسی چیز مار دی، تو اگر اس طرح کے کسی کا قتل ہوا یہ شبہ عمد کہلاتا ہے۔ شبہ عمد میں دیت آتی، اور بھی بہت سارے احکام ہیں لیکن خاص حکم دیت ہے کہ وہ قاتل اس مقتول کے ورثہ کو دیت دے گا۔ یہ قتل شبہ عمل، تیسری قسم ہے قتل کی قتل خطا، یعنی غلطی سے قتل ہو. اس کی دو صورتیں فقہا نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ ایک آدمی نے دور سے شکار سمجھا اور اس کی طرف اس نے تیر چلایا، اس زمانے میں آج کل اس نے گولی، اس نے لیکن وہ اس کو غلط فہمی ہوئی، وہ تو انسان تھا، اس کو لگ گیا، یہ قتل خطا کہلاتا. نمبر دو، مارنا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے نشانہ چوک کر لگ گیا، اسلحہ ٹھیک کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، کسی کو لگ گیا، مارنا نہیں چاہتا، ارادہ نہیں ہے اس کا، اس کو قتل خطا کہا جاتا. قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی قصاص نہیں ہے، اس میں بھی دیت لازم. وہ دیت کی تفصیل میں بھی عرض کروں. چوتھی قسم ہے قتل جار مجرا خطا، اسلامی قانون اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ خطا نہیں ہے، واضح خطا نہیں، لیکن یہ بھی خطا ہی کے قائم مقام. اس کی مثال فقہا نے یہ دی، جیسے آدمی کو سویا ہوا، ہمارے پاس بہت مثالیں آتی ہیں، سوالات آتے ہیں، یہ سویا ہوا، ماں سوئی ہوئی ہے اور اس نے کروٹ بدلی، نیچے نومولود بچہ تھا، وہ دب کے مار گیا، یہ کس آدمی کے نیچے آگے مار گیا، یہ بچہ جو فوت ہوا وہ تو بے اختیار سویا ہوا، خطا بھی نہیں ہے، لیکن یہ خطا ہی کے قائم مقام ہے کہ اس نے سونے کا انتظام صحیح کیوں نہیں کیا، اس میں کیوں نہیں اس حوالے سے ان پہلوؤں پہ غور. اسی طرح اس صورت میں وہ صورت بھی داخل ہے جب آدمی گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا اور مکمل قانون کی پاسداری کے ساتھ جا رہا، یعنی مقررہ حد سے اس کی رفتار بھی زیادہ نہیں، اپنی طرف جا رہا ہے، گاڑی بھی صحیح ہے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو، یہ ساری شرائط میں عرض کروں، مکمل قانونی پاسداری کے ساتھ کوئی بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا، اچانک کوئی بچہ نکلا، کوئی آ گیا سامنے اور وہ نیچے آ کر کچل دیا گیا اور وہ، یہ بھی قتل جار مجرا خطا میں داخل، اس میں بھی قصاص، اس میں بھی دیت لازم ہے جو ایسا مکتوب، اور خدا نہ خواستہ کوئی جان بوجھ کر اگر کسی کو نیچے دے دے، وہ پھر عمد کے نیچے والا جس کو داخل ہے قتل شبہ عمد میں داخل، اس کی سزا زیادہ سخت. پانچویں قتل کے قسم ہے جس کو فقہا نے بیان فرما، قتل بالسبب، کسی آدمی نے ارادتاً نہ اس سے کوئی خطا ہوئی، نہ اس نے کوئی عمد کیا، اس سے کوئی اور کام ایسا ہوا جس کی وجہ سے کوئی آدمی مر گیا. مثال کے طور اس نے اپنی زمین میں، اپنی ملکیت میں کوئی گڑھا کھودا، اپنا ہی گڑھا کھودا ہوا، کوئی دوسرا اس میں گر گیا، کنواں کھودا ہوا تھا اس نے، اپنی اس کو اختیار دیا کنواں کھودے، لیکن کوئی دوسرا آیا اس کو پتہ نہیں چلا کنواں تھا اس میں گر گیا ڈوب کر یا کوئی ایسی چیز ہو، یہ اس کو فقہا نے فرمایا یہ قتل پہ سبب ہے، یعنی اس کا فعل سبب بنا ہے دوسرے کے مر جانے. پہلی قسم جو قتل عمد ہے اس میں قصاص لازم ہے، قرآن نے جو یہاں ذکر فرمایا کہ مقتول کے اولیاء کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر قصاص لینا چاہے تو اس قصاص کا اختیار ہے، اس کے بدلے میں قتل، اور اس کی حکمت قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ہم نے تمہارے لیے قصاص کے اس نظام میں بڑی زندگی رکھی، تمہاری زندگی، قاتل کی بھی زندگی، اگر اس کو پتا ہو کہ مجھے بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو اس کے ہاتھ بھی 100 مرتبہ رکیں گے، سوچے گا کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ. سزائیں بیان کر دینا یا سزائیں منظور کر لینا یا شکوں کی شکیں یا قانون کی بکیں بھر دینا، اس سے امن نہیں آتا جب تک کہ اس کو نافذ نہ کیا جائے نفاذ کے بغیر یہ چیز نہیں. میں آخر میں ایک حدیث بھی سناؤں گا ان حدود اور قصاص کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. باقی قتل کی جو چار اقسام ہیں اس میں دیت آتی، کفارہ بھی ہے بعض صورتوں میں، دیت بھی ہے. وہ دیت کتنی ہے اس کی؟ اگر کوئی شخص خطاً قتل ہو گیا یا شبہ عمد ہے یا سبب بن گیا یا وہ بچہ نیچے، اس کی دیت کتنی مقرر کی؟ اس کی دیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائی، بلکہ آپ نے خود ادا فرمائی 100 اونٹ دیت. اس ایک موقع پہ جہاد کا موقع تھا، ایک صحابی صحیح مسلم کی روایت ہے، جیسے ہی تلوار اٹھائی سامنے صفیں لڑائی ہو رہی، جہاد جنگ ہو رہی، اس نے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے پھر بھی قتل کر دی. بہرحال جب ہاتھ تلوار اٹھی ہوئی ہو، اتنا موقع، جوش، جذبہ، ساری چیز، بعد میں صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس نے فلاں کو قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ بہت خوش سے کہ اللہ کے رسول، انہوں نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا. آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ هلا شققت قلبا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے پڑھا ہے یا واقعتاً اخلاص سے پڑھا؟ یعنی اس نے جس طرح بھی پڑھا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ختم، اب اس کو مارنے کی اجازت نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 100 اونٹوں کی دیت کا انتظام کیا. 100 اونٹ ہیں، اونٹوں میں بھی شرائط ہیں، یہ نہیں کہ بچے اٹھا کے پورا ریوڑ دے دیا، اس کی عمر اور باقی سب شرائط. 100 اونٹ نمبر 2. 100 اونٹوں کی قیمت لگا لیجیے، ذرا منڈی میں پوچھیے ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے. اگر اتنی دیت کسی کو دینی پڑے، وہ کسی کا بال، کسی کا ناخن، کسی کی انگلی کو بھی زخمی نہیں کرے. ایک ایک چیز پہ دیت اور قصاص کا نظام ہے. اگر کسی نے ناک کاٹا، اس کے بدلے میں ناک کاٹا ہے. کسی کا دانت توڑا، قرآن میں اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے. کسی نے کان کاٹا، اس کے بدلے میں کان ہے. کسی کا ہاتھ، اس کے بدلے میں ہاتھ ہے. ایک ایک لفظ اللہ نے ذکر ہوا، السن بالسن والانف بالانف، ہے نا، قرآن پاک کہتا ہے ساری تفصیل. کسی کو اگر کسی نے زخمی کیا، اس کو اتنا زخمی، یہ قصاص کہلاتا ہے. یہ صرف جان میں نہیں ہے، زخمی کرنے میں بھی قصاص کی تفصیلات آتی ہیں. اور باقی اگر 100 اونٹ نہیں دے سکتا تو دوسرا اختیار ہے، 1000 دینار سونے کے. 1000 دینار کی میں مقدار عرض کر دوں، 20 دینار نصاب زکات ہے. 52.5 تولے سونا یہ نصاب زکات ہے. 20 دینار کے 7.5 تولے بنے، تو 1000 دینار کے آپ اندازہ لگائیے کتنے تولے سونا بنے. اتنے تولے سونا ایک انسان کی دیت. نمبر 2، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 10,000 درہم، امام شافعی، امام مالک فرماتے 12,000. وہ جو فرق ان فقہا میں اختلاف، وہ دراصل درہم کے وزن کی وجہ سے تھا، باقی دونوں کا انجام ایک ہی. 10,000 اگر چاندی میں دینا چاہتا ہے تو 10,000 چاندی کے درہم، 200 درہم چاندی کی زکات کا نصاب ہے. یعنی 52.5 تولے چاندی 200 درہم کی مقدار بن. ہم جو ممبر پہ یا مسائل میں بیان کرتے 52.5 تولے، یہ کون سے تولے؟ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درہم اور دینار تھے، ان کو جب بعد میں وزن کر کے تولا گیا تو اتنی مقدار بنتی تھی. تو آپ کے زمانے میں 20 دینار جو تھے وہ 7.5 تولے کا ہوتا، اور آپ کے زمانے میں 200 درہم جو ہوتے تھے وہ آج کل کے 52.5 تولے، اب تو تولہ بھی ختم، گراموں میں بات چلے گی، اس میں آ کر وہ اتنی بنتی. 200 میں 52.5 تولے، اب 10,000 دراہم کا اندازہ کر لیے کتنی، اتنی چاندی یا اس کی رقم ادا کرنا یہ دیت کر، یہ دیت لازم. اگر وہ کہے جی مجھے پوری دیت چاہیے تو اتنی دینی اس پر، اس کے ذمے ہے. اور اگر وہ صلح کر لے کہ مجھے اس سے کم کی بھی ضرورت، مجھے کم دے، پھر صلح کی بھی اللہ نے اجازت. قصاص کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ جس صورت میں اولیاء مقتول کو قصاص حاصل ہے، اگر اس کے کئی ورثہ ہیں، مثلا کوئی شخص کو قتل کیا، اس کے 4 بیٹے، کسی ایک نے اگر معاف کر دیا تو قصاص ختم ہو گیا، دیت لازم کسی ایک کے بھی معاف کرنے سے، قصاص تو فوراً ختم ہو، لیکن دیت معاف نہیں ہو. دیت کے بارے میں وہ مصالحت بھی کر سکتے ہیں، اور دیت کے بارے میں جو طے شدہ دیت ہے اس میں اختیار، اتنی دیت تو لازم، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. یہ دیت اس کے لازم، چاروں صورتوں میں برابر ہے دیت. ہاں چاروں دیت، چاروں صورتوں میں برابر، دیت میں فرق نہیں. اگر ایک شخص نے، میں اگر موضوع پہلے مکمل کر لوں مجھے اجازت، کیونکہ ممکن ہے آپ کے سوال کا جواب آ جائے، میں پہلے ایک مکمل کر لوں پھر آپ کو میں موقع دوں گا اگر کوئی سوال باقی رہ جائے. تو اولیاء مقتول کو اختیار دیا ہے، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، اگر سارا کچھ معاف کرنا چاہیں، دیت معاف کرنا چاہیں، قصاص، تب بھی اختیار. اگر صرف قصاص معاف کرتے ہیں، دیت لینا چاہتے ہیں، تب بھی اختیار. ان میں سے بعض اگر معاف کرنا چاہتے ہیں، بعض دیت لینا چاہتے ہیں، ان کو دیت ملے گی، ان کے حصے کی، باقیوں کا حصہ معاف ہو جائے. یہ شریعت نے قصاص کے بارے میں اختیار، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قصاص کا تو اختیار دیا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ قصاص لینے میں حدود سے تجاوز کرے. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے کے انتقام اور بدلوں کے جذبوں کے اس زمانے میں ہوتا اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا اس کے قبیلوں کو اڑا دیا جاتا، سردار کو مار دیا، دوسرے قبیلوں. شریعت میں یاد رکھنا، شریعت مطہرہ میں قاتل کے علاوہ اس کے کسی بندے کو بھی، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بیٹے کو، کسی کو بھی مارنے کی اجازت. قاتل کے علاوہ کسی اور کو، سر جس نے جرم نہیں کیا اس کو جرم کی سزا بھگت دینے کی اجازت نہیں. اگر کسی نے ایسا کیا، اس نے حدود سے تجاوز کیا. نمبر دو، اس کی دوسرا مطلب یہ ہے کہ قصاص میں قتل کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن آگے مسلح کر دیا، اس کا ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیا، بازو بھی کاٹ دیا، شکل بھی بگاڑ دیا، یہ اس نے حدود سے تجاوز کیا، اس کی اجازت نہیں دی. اس کی لاش کی حرمت کو باقی رکھنا لازم. تیسرا اس کے اندر کہ ایک تو یہ حدود سے تجاوز کا مطلب یہ کہ تیسرا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کا ان کو حق دیا ہے، ان کو حق یہ دیا ہے کہ وہ عدلیہ کے ذریعے سے اپنا یہ حق وصول کریں، ان کو اپنے خود اپنے اختیار میں یہ نظام لے کر خود قصاص لینے کا اختیار نہیں دیا. کسی کو مثال، کسی کا کوئی مقتول ہو گیا، وہ خود چاہے کہ میں خود گولی مار دوں، خود اس کا نان ہے، اس کی شریعت نہیں جاتی، اس کا اختیار دیا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے سے، قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے. اس لیے کہ حدود اور قصاص میں سے کوئی چیز بھی کسی عامت الناس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو نافذ کرے، اس کے لیے عدالت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نافذ. اگر خود نافذ کریں گے تو دنگا اور فساد اور فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ اس قتل و غارت گری سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے شریعت نے عام بندوں کو اس کا اختیار، اس لیے حضرات فقہا نے صراحتاً لکھا اس کا. اب یہ جی ہمیں تو حق نہیں ملے گا، یہ حق نہیں ہے، تو اس کی یہ پھر عدالت صرف ایک دنیا کی نہیں ہے، سب سے بڑی عدالت، انصاف والی عدالت اللہ نے آخرت میں قائم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن جن چیزوں کا فیصلہ فرمائیں گے وہ خون ہوں گے، ناحق خون جس نے جس کا، سب سے پہلے اس قصے کو، ان قضیوں کو نکالا. یہاں وہ اپنی قانونی چارہ جو اسے تو کرے، لیکن نظام اتنا بگڑا ہوا ہے، انصاف حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود، اس سارے بگاڑ کے باوجود بھی کسی کو خود اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں، اس کو پھر بھی راستہ یہی قانونی اختیار کرنا ہوگا. تو قصاص اور دیت کے بارے میں یہ حکم ہے. اس میں سے ایک چیز اور آتی جس کو قرآن نے سزا ذکر فرمائی، وہ ڈاکو کی سزا. ڈاکے کو عربی زبان میں قطع الطریق کہتے ہیں، راستہ کاٹ دینا، دہشت پھیلانا. اس کی کئی صورتیں، کئی سزائیں خود قرآن نے ذکر فرمائی. ایک سزا یہ ذکر فرمائی کہ ڈاکو نے اگر ڈاکہ ڈالا ہے، چور تو وہ ہوتا ہے جو چھپ کر مال لیتا ہے، اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ میں مال لیتا ہے. اس کی سزا قرآن نے ذکر فرمائی، اس کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹے، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، پاؤں بھی کاٹا جائے گا، لیکن خلاف جانب سے. اگر دایاں پاؤں ہے تو پھر بایاں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس طرح دونوں جانبوں سے اس کو کاٹے، ایک سزا. اگر اس نے یہ اس صورت میں جب ڈاکو نے صرف مال چھینا، اگر مال چھیننے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو قتل بھی کر دیا، اس کی سزا یہ، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر اس کو قتل بھی کیا جائے گا، اس کو سولی پہ بھی لٹکا. اگر خالی اس نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا، خوف اور دہشت پھیلائی، نہ مال چھینا، نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا، اس کی سزا قرآن نے کہ اس کو جیل میں بھیجا جائے گا جب تک کہ پکی سچی توبہ، وہ قاضی کی سوابدید پر ہے، اس بندے کی حالت کو دیکھ کر یہ کتنی جیل کا یہ سزا کا مستحق. تفصیلات تو بہت باقی ہیں، وقت بھی تقریباً ہو گیا، لیکن چند دو چار منٹ میں اگر کوئی ذہن میں خاص سوال ہے تو بتلا. میں صرف یہ بول رہا ہوں، جیسے ایک شخص نے معاف کر دیا، جی دیت بھی لے لی اس نے، جی اس نے قصاص لے لیا، تو پھر کیا وہ قاضی جو ہے اس کو مزید سزا دے سکتا ہے؟ نہیں، قاضی کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو اگر اس نے معاف کر دیا ہے، دیت لے لی اگر وہ عادت کا اتنا بگڑا ہے اور پیسے والا بندہ ہے مجرم، اس کے باوجود اگر قاضی اور حاکم مسلم کو خطرہ ہو کہ یہ پھر فساد مچائے گا، پھر اس کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے. تعزیرات کا اختیار، تعزیر کی کوئی حد نہیں ہوتی. جی قتل تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، پھر قتل نہیں کیا. جب کسی نے دیت دے دی، پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اچھا، دوسرے ایک چیز میں یہ پوچھا جاتا ہوں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں لے جاتی ہیں اور قتل کر دیتی ہیں، تو چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، کوئی بھی ہو، کیا اس کو قانونی سزا اس طرح وہ دے سکتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھو یہ قانون تو عدالت کے ذریعے سے ہی نافذ ہوتا ہے، اور عدالت ہی کے ذریعے سے اس کا سارا معاملہ جو عدلیہ والا ہے اس قانونی چارہ جو یہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. باقی میں نے بتلا دیا ہے جس نے بھی کسی پہ زیادتی کر دی دنیا میں تو بچ جائے گا لیکن آخرت میں نہیں. بس اگر آخرت کا خوف ہو جائے تو بندے سارے مسئلے سارے سیدھے ہو جائیں. اس لیے بنیادی چیز صرف آخرت کا مسئلہ ہے. پانچواں مسئلہ ہے روڈ پہ انسان جا رہے ہیں ساری چیزیں اپنے قانون کے مطابق ہیں اور کوئی بندہ اچانک آ جاتا ہے اس میں مار جاتا ہے کیا اس میں بھی دیت اس میں لازم. بعض صورتوں میں معافی بھی ہے بعض صورتوں میں معافی اس میں تفصیلات ہیں اس لیے ابھی میں نے اس کی زیادہ تفصیل اس نے عرض کی کہ اس میں آگے بہت ساری شکے ہیں اس میں بڑی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت ثبوت کی شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ اسلامی لا تو پورا چیپٹر ہے ہمیں آدھے گھنٹے میں آپ کو لا کیسے سارا کا سارا بتا. ایک بات عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آخری بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقامۃ حد من حدود اللہ فی الارض خیر من مطر اربعین لیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد اللہ کی نافذ کرنے سے اتنی خوشحالی آتی ہے معیشت میں باغوں میں فصلوں میں اتنی خوشحالی آتی ہے کہ 40 راتوں کی مسلسل بارش سے نہیں آتی. 40 راتیں مسلسل بارش اندازہ کرو جی ذرا بارانی ہمارے کھیتوں میں اگر بارش 40 دن اور صرف رات کو دن بھی متاثر نہ ہو کسی کا تو فصلوں کا حال کیا ہوگا باغوں کا کھاد کی ضرورت ہے جی ٹیوب ویل کے پانی کی بجلی کی سارے مسئلے حل ہو گئے 40 راتیں بارش. اور فرمایا ایک حکم اللہ کا زمین پر نافذ کرنے سے اللہ زمین کی اتنی برکتوں کو عطا فرماتے ہیں کہ 40 رات کی بارش سے اتنی برکت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ چیز نصیب فرما دے. ہم نے تو پاکستان حاصل ہی یہ ساری قربانیاں لاکھوں ہوئی تھی لا الہ الا اللہ کے لیے. خدا کرے اللہ ایسا بندہ لے آئے جو اس اللہ کے ان احکام صرف تلاوت میں نہیں بلکہ عمل میں اس کی برکات کو دے اور سب سکون کی زندگی سو سکے اور گزار سکے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب كريم اپنی محبت اپنا تعلق اپنی رضا اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دی. یا رب کریم ایسا نظام عطا فرما دے یا اللہ جس میں آپ کی ساری حدود اور آپ کے احکام زمین پر نافذ ہوں. یا رب کریم ہمارے اس وطن عزیز پاکستان میں بھی یہ قرآن کریم کا نظام احادیث مبارکہ کا یہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. صالحین کو اے اللہ حکومت اور اقتدار نصیب فرما. یا اللہ صالحین کو حکومت اور اقتدار نصیب فرما. امن اور ایمان کی بہاریں عطا فرما. تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو یا اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ وسلم. یہ ایک گزارش ہے ایک سی ڈی ہے مولانا محمد مکی صاحب جو حرم کعبہ میں مدرس ہے اردو میں سیرت النبی کی جو حضرات سنیں گے شوق سے وہ ایک سی ڈی